Нати ми говоря, няма Нати ни тука. Защото както ти казах преди малко, бързата сляпа Натинка, ай Натин един такъв. Natin, să ne luptăm pentru pacea poporului nostru, Natin, și așa mai departe, Natin. Hari noctin se cerd na mine, iau harei se tai Natin. Quarel stai Natin, liarus, venaste și na Natin. Natin, Natin, Natin, Natin dildeia. Natin min, den har Natin og Natin. Foran har den Natin, bak har den Natin, inni har den mye Natin. Taket kan du putte Natin, under kan man krype og finne Natin. Natin 99. Nå har vi vært på Natin, og vi har besøkt Natin, og vi har reist med båt, og vi har vært sammen med mange andre folk fra Natin, og vi har hatt det kjempegøy. Og nå skal vi snart tilbake til Natin, Norway. Natin. For meg en spesial klør er Natin. Ja, jeg heter alles Natin. Ja, min fot er Natin. Min hoft er også Natin. Ja, mijn haar, Natin. Ja, voor mij is dat is hier heel, heel speciaal. Natin, 행복하고 환상적인 여행을 나의 Natin과 함께 필리핀에서 보내게 된 것을 정말 행복하게 생각합니다. Natin. Natin, zdravím všechny do Manily, Natin, a chtěl bych se někdy vrátit, Natin, až tady zase bude nějaké Natin party. Čau. Natin. Natin, ona má Eva.